produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister sportu potępia rzucanie racy na boisko przez polskich kibiców w czasie meczu z Holandią. Mówi, że PZPN powinien wyciągnąć wnioski. Na czele PSL-u nadal Władysław Kosiniak-Kamysz. To ustalenia, jakie zapadły podczas kongresu ugrupowania. Zatrzymano mieszkańca Częstochowy, który trzymał w domu niedźwiedzicę. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. PZPN powinien wyciągnąć wnioski. Tak minister sportu Jakub Rutnicki reaguje na sytuację z wczorajszego meczu Polska-Holandia. W 58 minucie polscy kibice rzucili na boisko kilkanaście rac, a sędzia musiał przerwać spotkanie. Race mocniej rozpalają wyobraźnię po ostatnim Marszu Niepodległości. Wtedy jedną odpalił poseł Konfederacji Sławomir Mencen. W stolicy obowiązywał jednak zakaz noszenia i używania materiałów pirotechnicznych. Policja przygotowuje wniosek o uchylenie posłowi immunitetu. Funkcjonariusze opublikowali też zdjęcia innych osób, które są poszukiwane w związku z podobnymi działaniami. Z kolei Przemysław Wipler z Konfederacji zapowiedział projekt ustawy legalizującej użycie rad podczas zgromadzeń. Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Głosowanie przeprowadzono podczas kongresu partii w Warszawie. Funkcję prezesa pełnił nieprzerwanie od 2015 roku. Podczas kongresu padło kilka ważnych obietnic, między innymi o nich Michał Fabisiak. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych wyborach parlamentarnych PSL wystartuje pod własnym szyldem, choć zaznaczył, że do współpracy zaprosi zaprzyjaźnione środowiska. Iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat. Chodzi przede wszystkim o samorządowców. To ze względu na nich zaapelował o uchylenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, to zaproponuje zmianę konstytucji, która dotknie parlamentarzystów. Jak ograniczać, to wtedy dla wszystkich. I posłowie, i senatorowie powinni zacząć od siebie. Prezes Ludowców obiecał też ważne projekty infrastrukturalne. To nowy port morski na Bałtyku, czy metro w każdym z 10 największych miast. Zadeklarował też obronę interesów polskich rolników, czy uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Podczas kongresu wybrano też nowego przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. Funkcję tę będzie pełnić wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Mieszkaniec Częstochowy nielegalnie przetrzymywał na swojej posesji niedźwiedzicę brunatną. Zwierzę trafiło do poznańskiego zoo. O szczegółach powiedziała nam Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Policjantka z Wydziału Zwalczającego Przestępczość Gospodarczą Częstochowskiej Komendy od ponad roku pracowała nad sprawą nielegalnie przetrzymywanego niedźwiedzia brunatnego na terenie jednej z posesji w gminie Kłomnice. 49-letni mężczyzna za łamanie zakazu przetrzymywania i posiadanie niebezpiecznego zwierzęcia, jakim jest niewątpliwie niedźwiedź, usłyszał już zarzut. Grozi mu za to kara nawet 5 lat więzienia. Niedźwiedzica została przetransportowana do poznańskiego zoo z pomocą centralnego azylu dla zwierząt. To teraz w serwisie Morsy. Odśpiewanie hymnu, odtańczenie poloneza na plaży i w samo południe zanurzenie się w Bałtyku. Tak przebiegała morsowa studniówka. W Mielnie do wody weszło 500 miłośników zimowych kąpieli. Lubimy morsować, dla zdrowotności. Zawsze jest dużo adrenaliny, jest taka moc, że naprawdę. No z czego to wynika? Z ludzi, to ludzie tworzą tą historię. My kochamy te zimno i tą adrenalinę. Ja latem nie lubię wchodzić do wody, bo Bałtyk zimny, ale zimą jak najbardziej. Lepsza zimą niż latem. Jak nie brać udziału w takich rzeczach? Morsowa studniówka zaczyna odliczanie do międzynarodowego zlotu morsów w Mielnie. Ten zaplanowany jest na początek lutego, bo jak powszechnie wiadomo, teraz jest jeszcze za ciepło. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, miejscami umiarkowana. Wyjątkiem jest Żywiec, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. Aktualnie 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże i całkowite na północy i w centrum, rozpogodzenia w pasie od ziemi lubuskiej i wielkopolski po Lubelszczyznę, opady deszczu. Na północy, północnym wschodzie i w centrum od 1 do 3 stopni, na południu i zachodzie od 5 do 6, 7. Autopromocja.

easier than lost, Daddy. I am the last, Daddy, last of us. Ain't always easy to believe. I miss my family, Daddy. Still fly. The best in my life is love in full supply. God bless the human mind. Who would dream the sweet design? Even in these days I find this far down the line I find good in us sometimes. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy. To jest trzecia godzina tygodnika muzycznego w radiowej Trójce. Rozpoczęła ją Mavis Staples utworem Human Mind z najnowszego albumu tej artystki, wydanego przed tygodniem, Sad and Beautiful Mind. No i to jest trochę nadrabianie zaległości z mojej strony. Przed tygodniem ta piosenka miała wybrzmieć w tygodniku. Nie udało się wtedy. Udało się teraz, będzie jeszcze kolejna i jeszcze parę słów o tej płycie, znakomitej płycie, ale też kolejnej z serii świetnych albumów, jakie w XXI wieku nagrywa Mavis Staples, urodzona w Chicago, rocznik 1939. Kiedy ukazywała się płyta Psycho Candy, Jesus and Mary Chain, no to Mavis Staples już miała lata kariery za sobą. Kiedy Joni Mitchell wydawała pierwsze płyty, Mavis Staples już dawno była na scenie. Debiutowała, uwaga, w roku 1956 w takim rodzinnym zespole The Staple Singers jako 17-latka. No i od tamtej pory właściwie tej sceny nie opuszcza. Nagrywa płyty regularnie. W tej chwili jako 86-latka wydała właśnie Sad and Beautiful Mind. 12 lat temu zdobyła pierwszą nagrodę Grammy za jeden ze swoich kolejnych albumów. Właściwie taki album, który mocno o niej przypomniał wtedy, recenzowany entuzjastycznie, chętnie kupowany You Are Not Alone, płyta z roku 2010 nawet. To była nagroda w kategorii najlepszego albumu nurtu Americana. No ale Mavis Staples to jest też R&B, soul, blues. To jest amalgamat różnych stylów popularnych w muzyce rozrywkowej Stanów Zjednoczonych. Można więc wspominać stare czasy, no ale po co wspominać, skoro też można ciągle iść do przodu. Hard Times, Mavis Staples. There was a Camptown man, used to plow and sing, and he loved his mule, and the mule loved him. When the day got long, as it does about now, I'd hear him singing to his mule and cow, singing, come on, my sweet old girl, and I'll bet the whole wide world that we're gonna make it yet to the end of the road. Singing, hard times ain't gonna rule my mind. hard times ain't gonna rule my mind no more. And it's a mean old world, heavy in need, and that big machine, it just keeps picking up speed. Well, we're supping on tears, and we're supping on wine. We'll all get to heaven in our own sweet. So come on, you Asheville boys, and turn up your old-time noise, and kick till the dust comes up from the cracks in the floor. Mavis Staples z albumu Sad and Beautiful Mind, wydanego przed tygodniem. No a teraz już wracamy do premier z wczoraj, czyli tych najświeższych, no i dodatkowo jeszcze do premier polskich. Chociaż zaczniemy od piosenki niezupełnie premierowej, bo w tygodniku muzycznym wybrzmiała już w kwietniu tego roku. Dzieci tej możesz jeszcze wyjść, jeśli chcesz zamknąć stare drzwi, zanurzyć się, obmyć wspomnień kurz w rzece prób, która płynie tu. A te fale zaleją świat, lecz nikt nie pozna, że my szukając dna. Gdzie pogubiliśmy sny. W ogniu słów odnajdziemy sens. Kiedy już zrozumiemy, że to był błąd i nieważne czy. Jeśli chcesz przejść przez nowe drzwi, a ten płomień podpali świat. Lecz nikt nie pozna, że my wciąż spadamy, szukając dna. Gdzie pogubiliśmy sny. Zostawiam ten wers na powitanie twego dnia. I idę, bo wiem, że nie chcę tego, co już znasz. Z albumu Pomiłość utwór Imago i Minim, czyli Kuba Wójcik, który jest z nami na łączach. Halo, halo, witaj. Cześć Bartku, witam wszystkich słuchaczy i dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że zgodziłeś się chwilę porozmawiać o tej płycie, która ukazała się wczoraj, ale może właśnie powinienem krótko cię wprowadzić. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku jazzowym, jazz i muzyka estradowa, gitarzysta przede wszystkim, kompozytor. Nigdzie tutaj jeszcze nie ma hasła wokalista. Współpracowałeś z Piotrem Damasiewiczem, Sańko Namczylak. No, jesteś notowany co jakiś czas w rankingach Jazz Forum w kategorii znowu gitara, więc powiedz, po co i dlaczego piosenki? Dobre pytanie. Po co mi to jest? Ja podchodzę do tego w taki sposób, że z jednej strony jest to trochę mój projekt poboczny, pomimo tego, że najbardziej popowy, w cudzysłowie popowy z tego, co robię, to jednak dla mnie osobiście bardziej eksperymentalny niż rzeczy, które robię na co dzień, ponieważ na co dzień najczęściej się zajmuję muzyką improwizowaną i awangardą. Ale te piosenki zawsze były mi bliskie. To znaczy zawsze w czasie procesu kompozytorskiego, jak pracowałem nad różnymi rzeczami, to przychodziły mi do głowy właśnie takie prostsze formy piosenkowe, które sobie nagrywałem, rejestrowałem i myślę, że czekały po prostu na odpowiedni moment i ten moment trochę to trwało, zanim wydałem tą płytę i ją nagrałem, zrealizowałem w takiej formie, jaką możemy usłyszeć, ale właśnie wczoraj miała miejsce premiera. Czy takie doświadczenie, które masz, czyli doświadczenie muzyka jazzowego, improwizującego, to jest coś, co pomaga czy przeszkadza przy pisaniu takich zwartych form piosenkowych? Słowem, czy trzeba się czegoś oduczyć, żeby taką płytę nagrać? W moim przypadku, szczerze powiedziawszy, przyszło to bardzo naturalnie. To znaczy ja jakby nie zmuszałem się specjalnie, żeby pisać ten materiał. Nie starałem się robić cokolwiek inaczej, tylko po prostu w pewnej takiej otwartości na to, co do mnie przychodzi, podążałem zresztą za muzyką, za melodią, za tym, co do mnie właśnie przychodziło w danym momencie. I myślę, że jak się ma taką otwartą po prostu postawę, to znaczy nie definiuje siebie samego w taki zdecydowany sposób, że jestem, nie szufladkuję siebie, że jestem gitarzystą jazzowym albo awangardowym, tylko po prostu zachowuję otwartą percepcję na różne style muzyczne, to myślę, że w moim przypadku to przychodziło zupełnie naturalnie, więc nie musiałem specjalnie nic zmieniać. A to też taka forma była zawsze mi bliska, ponieważ no, nie wychowywałem się na jazzie, ale na Zeppelinach, Radiohead czy Republice. No ale jeśli chodzi o warsztat wokalny, no to musiałeś coś nadrabiać nawet w stosunku do tego przygotowania akademickiego. No tak, no tutaj poruszyłeś chyba najtrudniejszą dla mnie kwestię w tym procesie nagrywania płyty, ponieważ muzykę nagraliśmy właśnie razem z Garethem Redmondem i Albertem Karchem w 22 roku jeszcze, z tego co pamiętam, w lipcu. A wokale udało mi się nagrać dopiero w listopadzie zeszłego roku. Czyli to był taki no, dość długi, żmudny proces, nawet nie będę wspominał ile traków po prostu kasowałem, ponieważ byłem oczywiście niezadowolony, patrząc przez standardy instrumentalisty na mój warsztat wokalny. No i nadal nie czuję się wokalistą, natomiast myślę, że no, potrzebowałem tej ekspresji. To znaczy miałem pewne rzeczy do powiedzenia, których nie da się powiedzieć tylko za pomocą samej muzyki, harmonii, melodii. Więc jakby ten język, słowa były mi potrzebne. A ten miesiąc spędzony jakiś czas temu w amazońskiej dżungli, kiedy studiowałeś pieśni i techniki szamańskie, to jakoś pomógł w tym? Bo to rozumiem, że tam chodziło o stronę wokalną, prawda? Tak, tak. W ogóle tradycja muzyczna Shipibo opiera się, plemienia Shipibo opiera się właśnie na niesamowitych pieśniach, tak zwanych ikaros, pieśni ceremonialne. I ja miałem szczęście poznać właśnie maestrę Matyldę i maestra Francisco, którzy byli no, absolutnymi mistrzami tej formy. To było po prostu niesamowite. Jechałem do tej ceremonii, przyszłam do tej Amazonii i nie spodziewałem się, że na takim poziomie ci ludzie będą. I takim moim marzeniem jest kiedyś tam jeszcze wrócić i ich nagrać, bo myślę, że to naprawdę bardzo wartościowe rzeczy, o których wiele osób nie ma pojęcia, na jakim poziomie tacy ludzie mogą być wokalnie, artystycznie, a jednocześnie zupełnie są jakby dla świata nieznani. Więc tak, ogólnie taka wizyta w Amazonii, podpatrywanie ich z pracy i ich podczas właśnie ceremonii śpiewania, to myślę było bardzo też no, taka duża lekcja dla mnie. Gareth Quinn Redmond i Albert Karch, to już te dwa nazwiska padły, wymieniłeś swoich współpracowników, no bo piosenki pisałeś sam, ale produkowałeś je całość, nagrywałeś całość w teamie. Dlaczego akurat ci ludzie? No myślę, że Albert jest tutaj ważną postacią, z którym znamy się od bardzo dawna, chyba 10 lat. On grał też na mojej debiutanckiej płycie Minim Experiment. I to Albert mi podsunął pomysł, żeby nawiązać współpracę właśnie z Garethem. No, znając jakby moją stylistykę, muzykę, którą razem graliśmy, on jakby zasugerował, że właśnie Gareth, z którym Albert dużo, dużo współpracuje, będzie odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, żeby razem właśnie popracować nad tą formą piosenkową. I myślę, że jak najbardziej był to strzał w dziesiątkę. Gareth Quinn Redmond specjalizuje się w muzyce ambient, więc to też nie jest, tak. To też nie są piosenkowe rejony. Takie wszystko paradoksalne. Zaczęliśmy od utworu Imago, to może na koniec, bo teraz zaprezentujemy utwór Film. Gdybyś mógł w dwóch słowach wprowadzić słuchaczy w to nagranie, co tutaj jest dla ciebie najważniejsze? Czy to jest w ogóle jakiś istotny utwór na tej płycie dla ciebie? Znaczy, myślę, że wszystkie utwory są o tyle istotne, że płyta ta jest pewnym świadectwem pewnej transformacji, takiej osobistej, pewnego rozwoju. Szukanie siebie, właśnie relacji, czasami tych relacji nieudanych, szukaniu dalej. Myślę, że coś, co jest bardzo bliskie wielu osobom, szczególnie dzisiaj. No i film jest właśnie o jednej z takich sytuacji, która no właśnie trochę jak w filmie, który nie może się skończyć, trwa i trwa, nie wiadomo właściwie po co. Czyli patrzymy trochę na swoje życie jako na film w tym momencie, tak? Tak, zdecydowanie. Kuba Wójcik, autor, jako minim autor albumu Pomiłość, był z nami. Bardzo ci dziękuję, Kubo, za tę rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia, a teraz utwór Film z tej właśnie nowej płyty. Nowa scena, stary skrypt. Puste słowa, światem gra. Wiem, że chciałaś unieść mit. Zbyt wysoko tlenu brak. Więc wybacz dalej, już chyba nie idę. Tę katastrofę napisał sam los. Kiedy poplątał nam drogi na chwilę, by zadrwić z głupiej nadziei na kosmiczny los. Czekasz, to chyba już świt. Na naszych dłoniach stygnie lód. Oczy zamykasz, więc powiem ci. Światła w tym oknie nie widać już. Więc wybacz dalej, już chyba nie idę. Tę katastrofę napisał sam los. Kiedy poplątał nam drogi na chwilę, by zabrzmieć głupiej nadziei. Razem z nim ja i ty. Ktoś w czarnym płaszczu znowu puka do mych drzwi. Może kiedyś je otworzę, lecz nie dziś, bo przez chwilę chcemy jeszcze grać ten film. Nim świat przeminie razem z nim, ja i ty, w czarnym płaszczu znowu puka w zamek drzwi. A może kiedyś je otworzę, lecz nie dziś, bo przez chwilę chcemy jeszcze grać ten film. Nowa scena, stary skrypt. Kuba Wójcik, czyli Minim z albumu Pomiłość, to był utwór Film. A cała płyta już w streamingach, również jak sądzę w wersji fizycznej, dlatego że w najbliższą środę w sklepie Plakaton warszawskim, znanym zresztą z, nie tylko ze sprzedaży, ale i z koncertów różnego typu, ze spotkań. Otóż w Plakatonie o 20 w środę oficjalny odsłuch winyla, więc można będzie dopytać o coś Kubę Wójcika osobiście i pewnie ten winyl nabyć, jak sądzę. Ale koncerty z tym repertuarem dopiero w przyszłym roku. Tygodnik muzyczny w Radiowej Trójce jeszcze do 19 i jeszcze raz odniosę się do audycji sprzed tygodnia. Ja wtedy opowiadałem o Johnie Cale'u i koncercie Johna Cale'a w Lincoln Center podczas festiwalu Unsound. No i nie spodziewałem się, że kilka dni po audycji ukaże się kolejny utwór z udziałem Johna Cale'a. Choć jest to duet. Charlie XCX zaprosiła byłego muzyka The Velvet Underground do współpracy przy utworze House, który ma trafić na ścieżkę dźwiękową nowej ekranizacji Wichrowych Wzgórz. The world I created? For what? If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty, say it's enough. And think I'm gonna die in this house. Die in this house. utwór House, Charlie XCX i John Cale. Na ścieżkę dźwiękową utwór filmu Wichrowe Wzgórza. Jeśli ten film będzie chociaż w połowie tak dobry jak ten utwór, to trzeba będzie iść do kina w lutym 2026 roku, czyli już za kilka miesięcy, na walentynki, jak się łatwo spodziewać, prawda? Bo to takie filmy walentynkowe, chociaż te walentynki z twistem takim, który wróżył ten utwór, no i oczywiście oryginał. Oryginał też zapowiada, książkowy też zapowiada spore emocje. Margot Robbie i Jacob Elordi grają w główne role w tej ekranizacji Wichrowych Wzgórz. Reżyseruje Emerald Fennell. Teraz z kolei formacja Dry Cleaning. Też będzie trochę opowiadania, bardziej niż śpiewania. Cruise Ship Designer to jest trzeci singiel, który zwiastuje również przyszłoroczną dopiero, no ale zbliżającą się nieubłaganie płytę Secret Love. I'm a cruise ship designer. I'm striking while the iron is hot. I'm making the most of a bad situation. Cruises are big business. I don't personally like them, but I need to serve a useful purpose. I desire very much a place in society. So designing cruise ships is my pastime and my living and my challenge. Designing cruises is for me a privilege and a lesson. Need to do it all the time. Need to do it all the time. Cruise ship designer. Striking while the iron is hot. Making the most of a bad situation. It's powerful boat for a powerful mind. And I design hotels that cause controversy. But I'm semi-anonymous, climbing ladders. I'm not an ambitious man. I believe in design. Dry Cleaning zwiastuje swoją trzecią płytę długogrającą. Florence Shaw, Tom Dowes, Louis Maynard i Nick Buxton. Płyta nosi tytuł Secret Love, ukaże się 6 stycznia. A utwór przed momentem Cruise Ship Designer. Były zapowiedzi koncertów różnych. Jeszcze jedna. Jutro w Voodoo Klubie w Warszawie odbędzie się koncert amerykańskiej, nowojorskiej artystki, producentki James Kay, o której trochę już na antenie Trójki opowiadałem, zresztą jej muzyka bywała tutaj grana w różnych audycjach. Trochę dream pop, trochę też takie inspiracje shoegaze'owe, też o shoegaze'ie dziś wspominałem przy okazji Jesus and Mary Chain, no to nie idzie w tę stronę, to idzie w stronę takiej delikatnej mgiełki oddalenia, ale też z fascynującym takim zmysłem melodycznym gdzieś w tle. Wszystko to słychać znakomicie w utworze On God z tegorocznej płyty Friend. On God z albumu Friend James K, czyli Jamie Krasner, którą zobaczymy jutro na scenie Voodoo Clubu w Warszawie na żywo. Oczywiście ci wszyscy, którzy się tam pojawią na tym koncercie. Teraz na koniec jeszcze This New Puritans, brytyjski zespół. Kolejni, którzy coś nagrali, a zaraz potem chcą to poprawiać. Ukazała się w maju ich płyta Crooked Wing, a my już mamy nowy singiel The Other Side. Ukazał się 11 listopada. Natomiast my już w tygodniku niczego więcej nie poprawimy, bo to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na dziś. Dziękujemy za uwagę. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, którą mogą Państwo usłyszeć jeszcze o 23 w N3 oraz mówiący te słowa Bartek Chaciński. Za moment scena teatralna Trójki, a w kolejną sobotę w tygodniku usłyszą Państwo Macieja Jankowskiego. Do usłyszenia, dziękujemy. Thank you.